रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत का चौथा तकाजा ये है, उसकी इताअत की जाए, उसकी मुखालिफत से बचा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह जुलजलाल ने इताअत का एक तरीका भी बता दिया है। وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ। जिस चीज का हुक्म कर दें उस चीज को इख्तियार कर लो, जिस बात का हुक्म दे दें उसको बजा लाओ, जिस चीज से रोक दें उस चीज से रुक जाओ, यही तो इताअत है। और अगर तुमने ये इताअत ना की और साथ ही अल्लाह हज़रत जलाल ने तंबीह कर दी, डर जाओ अल्लाह से। अल्लाह से डरोगे तो तुम अपने पैगंबर की इताअत करोगे। अगर इताअत ना की, तकवा इख्तियार ना किया, तो सख्त तरीन अजाब देने का मालिक है जो तुम्हें इसकी सजा देगा। इसलिए कुरान मजीद ने यह फैसला कर दिया। वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इजा कदा अल्लाह व रसूलुहु من أمرهم ومن يعص الله ورسوله। किसी मोमिन के लिए जायज नहीं, किसी मोमिना के लिए हलाल नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के आ जाने के बाद वो अपनी मर्जी करे और अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम करे। ومن يعص الله ورسوله, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्दीम ना किया बल्कि नाफरमानी की, फ़क़द ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, उससे बढ़ के दुनिया में कोई गुमराह नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नत इल्ला मन अबा, लोगों मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो जन्नत जाने से इनकार कर देगा। قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, अल्लाह के प्यारे पैगंबर को जन्नत जाने से भी इनकार करेगा। قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने हकीकत में जन्नत जाने से इनकार किया है।